Jeszcze raz się przysłucha, no to chce się nucić, nucić i jeszcze raz nucić. Szaro-różowe. Historie o szaro-różowym życiu, o miłości i tej naiwnej, i tej dojrzałej, ale i o samotności dużych miast, rozczarowaniu i nadziei. Taki właśnie jest najnowszy album Much. Dwa fragmenty dzisiaj przygotowałem. Pani Nosowska tutaj też się pojawiła i Paweł Krawczyk. No a teraz Michał Wiraszko jako po prostu Muchy. Nie wiem jak ty. Nie przychodzisz na czas, czekam kolejny rok. To okazało się, że szybko skończył się sen, który wiecznie miał trwać. Nie przychodzisz na czas, czekam kolejny raz. Powiedz jak u ciebie. Przydarza się mu nie mieć do kogo pójść. Listów miłosnych i tych do świętych tu nikt dawno nie pisał już. Coraz więcej tu widm, ludzi z kości i krwi, coraz mniej jakby mniej. Nie przychodzisz na czas, czekam kolejny raz. Powiedz jak u ciebie. Kiedy zaczyna się od takich dźwięków? No nie sądzę. Nie wiem jak ty, przed chwilą, a jeszcze wcześniej Psy Miłości, czyli utwór, tak jak wspominałem, nagrany z Nosowską i Pawłem Krawczykiem. Wyczekiwany album, chciałoby się powiedzieć, bardzo wyczekiwany, bo gdyby nie pandemia, gdyby nie kilka innych przyczyn, no to myślę, że premiera też wydarzyłaby się znacznie wcześniej. 9 minut prawie, tak, już 10 minut po godzinie 5, trójka budzi off. Mam nadzieję, że to umili Państwu ten czas. Potrójna dawka z grupą The Cure przed nami. going down. And in a blood red Tokyo Bay, I watch me coming. Trzecia i ostatnia część trylogii Roberta Smitha obok Pornografii i Disintegration. No nie da się ukryć, ten dzień nadchodzi. The last day of summer. A dni robią się coraz krótsze, coraz krótsze, coraz krótsze, no ale nie ma tego złego. W takiej sytuacji zawsze polecam pomyśleć o tym utworze. call believe in or say nothing is true. Used to be so easy, I never even tried. So easy. But the last day you saw me never felt so cold, so cold, so cold. The last day you saw me. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Survives, the others die, and you all. znajdę just, no I'm just. It's just trying to feel that there's some sense in it. No, the world is neither just nor unjust. No, going young, so much undone. There's a tragedy for everyone. He doesn't speak a plan or any secret thing. No one's seen sign or untold truth in anything. Believing all in others, memories and dreams is not enough. You want everything. Another world where the sun always shines and the birds always sing. Ideas just a way for us to understand. No, the world is neither fair nor unfair. So some survive and others die. And you always want the reason why. But the world is neither just nor unjust. It's just us trying to feel there's some sense in it. No, the world is neither just nor unjust. No, going young, so much undone. It's a tragedy for everyone. It doesn't mean there has to be a way of things. No special sense that hidden hands are pulling strings. Believing on in others, memories and dreams is not enough, and it never is. You always want so much more than this. An endless sense of soul and an eternity of woe. Sweet mother down below, and I just father above. Living on in others, in memories and dreams is not enough. You want everything. Another world where the birds always sing. Another world where the sun always shines. Another world where nothing ever dies. W niczym nie ma zawartej tajemnicy, niechcianego znaku ani niewypowiedzianej prawdy. Nie wystarczy jednak życie w cudzych snach i wspomnieniach. My oczekujemy czegoś więcej. My oczekujemy innego świata, w którym zawsze świeci słońce, zawsze śpiewają ptaki. Where the birds always sing. No takie są życzenia pana Roberta. Mam nadzieję, że państwu dzisiaj ptaki też będą przepięknie śpiewać. W piątek 13. Za 28 minut wybije godzina 6. Trójka budzi off do godziny 6. Want to Program trzeci. Zdarzało się to dwa razy, kiedy pojawiały się na scenie namiotowej na lotnisku Kosakowo w Gdyni na festiwalu Open Air. No nie mogłem uwierzyć, że na żywo brzmiał jeszcze lepiej niż na płycie. Teresa, Emily, Shannon i Jenny Lee, mój ulubiony i mam nadzieję, że Państwa również ulubiony kwartet kobiet z Los Angeles. Grupa Warpaint. Za 17 minut wybije godzina 6. Śpiewa i gra na gitarze. Dean i Jarrod to specjaliści od zabytkowych instrumentów klawiszowych, od gitar basowych, od bębnów. A Mike dodaje saksofony, flet i klarnet. A, no i podobno kochają czapki baseballówki z logiem NASA. 36 minut i 50 sekund. Tyle właśnie wystarczy, by oderwać się na chwilę od ziemi. The Skywatchers i Handbook w trójce. Piątek 13. Proszę absolutnie tą datą się nie sugerować. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ale i o dziecięcym postrzeganiu świata. Leny Valentino z albumu Uwaga, jedzie tramwaj. Proszę uważać dzisiaj na siebie. Przepięknego piątku 13. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. A na koniec placki. Dobrego śniadania. Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face, though I don't like you anymore.